utwór Łagodny Relaks został udostępniony fanom Roberta Schroedera przez firmę Spheric Music. W tym roku, korzystając z archiwum kompozytora, skierowała ona do sprzedaży kolejną, już piątą płytę nazwaną Demo, z niepublikowanymi wcześniej prywatnymi nagraniami niemieckiego artysty. Mający obecnie 70 lat, Schroeder został dla L-muzyki w młodości odkryty przez Klausa Schulze. Było to dostatecznie dawno, ale ów fakt zaważył na przyszłości. Kronikarze już zapisali tytuły ponad 40 albumów Schroedera. W latach 80. w programie trzecim przedstawialiśmy kolejne czarne płyty. Harmoniczne wznoszenia, płynąca muzyka, mozaika, galaktyka łabędzia, raj, głos komputera, mózgowy wędrowiec, fale czasu i tak dalej. Dziś Robert Schroeder występuje w studiu L-muzyki w utworach właśnie z tego okresu, dotąd fanom nieudostępnianych. Syntezatorowy Radioactive i gitarowo-syntezatorowy Lovely Guitar przez 13 minut. dźwiękowym studiu El Muzyki Robert Schroeder, grający i nawet podśpiewujący w nagraniu Moments of Love. Posłuchajmy. Liryczna i melodyjna Moments of Love. W prywatnych sesjach Roberta Schroedera okazjonalnie brali udział zapraszani instrumentaliści. Z dwóch spotkań z Davidem Deutschlem pozostały nagrania demonstracyjne. Już za 4 minuty gość, wirtuoz, zademonstruje gitarową biegłość. Session 1 i Session 2. W sumie 9 minut. Thank you. fani poszukują w L-muzyce nie tylko syntetycznych brzmieni. Pamiętamy Klausa Schulze, zapraszającego wiele razy do wspólnych nagrań wiolonczelistę Wolfganga Tipolda. Historia grupy Tangerine Dream to dzieje Edgara Freze, grającego również na gitarze. Kiedy do Polski dotarł pierwszy gitarowy syntezator Avatar, w studiu L-muzyki prezentował go Janusz Popławski, lider niebiesko-czarnych. Za chwilę jeszcze jedno nagranie Schroedera z gitarzystą, tym razem Gerdim Rudolfem. Ktoś może zapytać, po co tyle muzycznych inwencji, skoro nagrania przez lata pozostawały w archiwum kompozytora. Nie do końca. Robert Schroeder zasilał ilustracyjną muzyką różne media. Z recenzji generatora prezentowanej dziś płyty Demo Volume 5 cytuję jedno ważne zdanie. Robert gra zapewne sam dla siebie, a jednocześnie wybornie się tego słucha. Dwa nagrania. Wpierw utwór z Gerdim Rudolfem. dźwięczna radiowa trójka, a w niej łagodny relaks. Należne Państwu tytuły Between Night and Day oraz Harmony of Emotion. W dzisiejszej projekcji Studia Muzyki słuchamy reaktywowanych przez Spheric Music demonstracyjnych nagrań Roberta Schroedera. Penetrowanie prywatnych archiwów artystów dźwięku przez wydawców płyt to znak czasów, które musiały nadejść. Pochodna ciekawości odbiorców nowej muzyki, których szczególnie satysfakcjonuje rola poszukiwaczy i odkrywców. Na zakończenie utwór Optional Space, właściwa przestrzeń Roberta Schroedera. Dziękuję Państwu.